fote na ngai te, fote na yo moko. Ebongaki yo vérifier, liboso ya ko changer. Mikolo nyonso makam, mikolo nyonso poswala, mikolo nyonso bituba. Ongai na lendi, na sengi toka bwana. Na lingi liberté robo ye ye, na sengi liberté robo ye ye. Boy, nothing.